Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kâne lekum fî rasûlillâhi usvetun hasenetun limen kâne yercullâhe vel yevmil âhir ve zekarallâhe kesîra sadakallâhul azîm ve bellegahu rasûlul kerîm ve nahnu alâ zâlike mineşşâhidin. Efendimiz aleyhissalâtu vesselâmın bize sarılınca asla delalete, karanlığa, batıla düşmeyeceğimizi haber verdiği o nebevi terekeyi anlamak için, o nebevi terekeden istifade etmek için o sünnetin rahle-i tedrisatının önündeyiz inşallah. Rabbim hakkıyla nasiplenenlerden eylesin. O nebevi sünneti yaşayanlardan, hayatlarına aktaranlardan eylesin inşallah. Sünnetin çok farklı tanımlarını yapmıştık geçen derslerde. Bir tanımı da şuydu, bugün onunla başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Sünnet, Müslümanca düşünmeyi ve Müslümanca yaşamayı insana öğretir. Bu çok önemli bir şey. Bugün Müslümanca düşünemediğimiz için Müslümanca yaşayamıyoruz. Çünkü hayatın amel sahası aslında düşüncede başlar. Düşünce Müslümanca olmazsa eğer, hayatın amel sahasında Müslümanca bir tavrın ortaya çıkmasını beklemek de mümkün olmaz. Onun için öncesinde düşünce sahasında böyle bir Müslümanca düşüncenin oluşması şarttır. Evet çocuklar, benim dikkatimi dağıtıyorsunuz, tamam mı? Müslümanca düşünebilmek, Müslümanca yaşamayı bize gerektirir. Bir örnek vereyim ki daha iyi anlaşılmış olsun. Hazreti Ebu Bekir'in hilafet günleri. Hazreti Ebu Bekir çok zorlu bir dönemde Allah Resulü'nden böyle bir terekeyi devraldı. Öyleydi ki o günler, Taberi olayın fotoğrafını anlamamız için belki biraz mübalağalı bir ifade kullanır ama çok önemlidir o. Der ki Mekke ile Medine dışında cuma namazı kılınacak yer kalmamıştı. Her tarafta irtidat hareketleri halka halka gelişiyor. Böyle bir anda başladı işe Hazreti Ebu Bekir. Ama önce Allah'ın yardımıyla, sonra da o müthiş dirayetiyle 6 ay 1 senede o hareketliliğin hepsini sükunata erdirdi. Daha ermemişti ki sahabenin büyükleriyle oturmuş bir mesele hakkında istişare ediyor. Mesele şu, Bizans üzerine bir ordu gönderelim mi, göndermeyelim mi? Mecliste bulunan istişare heyetinin üyelerinin büyük bir kısmı Hazreti Ebu Bekir'e söyledikleri söz şu: ey Allah Resulü'nün halifesi, daha belimizi doğrultamadık. Hiç değilse belli bir süreç geçsin, ondan sonra istediğini yaparsın. Ama şimdilik yeni bir cephe ittihaz ederek özellikle de devrin süper güçlerinden biri olan Bizans üzerine seferi ileriki bir zamanla erteleyelim. O anda Hazreti Ebu Bekir karşısında durup konuşmayan 34 yaşındaki birisine sesleniyor. Ey Hasan'ın babası, sen söyle fikri. Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali yıllar yılı Medresetül Mustafa'da yetişmiş yiğit bir sahabidir. Allah Resulü ile birlikteliğinin başlangıcı, bidayeti 5 yaşındadır. Hatırlayın o rivayeti. Allah Resulü Hazreti Hatice'den müsaade alıp Ebu Talib'in evine gidip çocuklarından birine talip olduğu zaman 5 yaşındaki Ali'nin elini tutup eve getirmişti. İçeriye girdiği zaman söylediği söz şuydu: "Ey Hatice'm, ben öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir." 5 yaşında baba Muhammed olacak aleyhissalatü vesselam, anne Hatice olacak ve onların terbiyesinde yetişecek. Yaş 10 olacak, o ev Risalet ile tanışacak. Ali de o evin ikinci Müslümanı olarak Muhammed aleyhissalatü vesselamın arkasında namaza duracak. İlk erkek olarak. O zat 13 yaşında Safa tepesinde "Bana Allah'a giden yolda kim yardımcı olacak?" diye seslenen Muhammed aleyhissalatü vesselama havaya kalkacak bir el beklerken, o havaya kalkacak el de Ali'nin eli olacak. Yaş 23 olacak. Hicret gecesi benim yatağıma kalkmak için değil ölmek için bir adam istiyorum diyen o sese de yine o icabet edecek. Ben diyecek ve Muhammed aleyhissalatü vesselamın yatağına kalkmak için değil ölmek için girecek. Yaş 25 olacak. Bedir'de Hamza'nın sağına geçecek. Hamza'nın soluna da başka bir amcaoğlu Ubeyde İbni Haris'i alacak. Utbe'yi ve Şeybe'yi, Velid'i Bedir'in meydanında tarihe gömecek. Yaş 26 olacak. Uhud'da "Karşıma bir adam gönder ey Muhammed. Hani siz ölünce cennete, biz ölünce cehenneme gidiyorduk. Çıksın karşıma da beni cehenneme, kendi de cennete gitsin." diye adam isteyen Ebu Talib'in, Ebu Talha'nın karşısına da o geçecek. Yaş 28 olacak. Bin savaşçıya bedel lakaplı Amr İbni Vud'un karşısına da yine o geçecek. Yaş 30 olacak. Gadir-i Hum'da onun hakkında bazı şeyler söylenince Allah Resulü elini havaya kaldıracak. "Ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır. Allah'ım Ali'yi seveni sev, ona düşman olana da düşman ol." diyecek. Yaş 32 olacak. Tebuk seferine çıkınca Allah Resulü Ali'yi geride bırakacak ve şu sözü söyleyecek: "Ey Ali, Harun Musa'ya ne ise sen de bana olsun." Bu müjdenin de muhatabı olacak. Bu zattan bahsediyoruz dostlar. 23 sene Medresetül Mustafa'nın en baş talebelerinden olan bir zattan bahsediyoruz. Sünneti adeta içselleştirmiş bir zattan. Şimdi o zata Hazreti Ebubekir Bizans üzerine seferin nasıl olması gerektiğini soruyor. Sahabenin büyük bir kısmı ertelenmesini söylemiş. Ne diyor Hazreti Ali biliyor musunuz? "Yürü ey Allah Resulü'nün halifesi. Yürü. Vallahi ente mansur inşallah. Yürü, sen muzaffer olacaksın." Meclisin havası değişiyor bu sözle. Neden? Gerekçesini de söylüyor. Dönüyor Hazreti Ali orada bulunan ashaba. "Siz," diyor, "Hendek günü Allah Resulü'nün verdiği müjdeyi duymadınız mı? Semaya yükselen kıvılcımlarla Allah Resulü bize Bizans'ın, Sasan'ın, Kayser'in, Kisra'nın saraylarını müjdelemedi mi? Biz bugüne kadar onlarla sıcak bir savaş imkanı bulamamıştık. Ama şimdi bulduk. Allah Resulü'nün verdiği müjde bugün tahakkuk edecek." dedi. Müslümanca düşündü işte. Müslümanca düşündüğü için de Müslümanca yaşayacağı bir şeyi tavsiye etti. İmam Ali'ye bunu söylettiren dostlar sünneti doğru anlamasıydı işte. Onun için sünnet deyip geçmeyin. Eğer anlarsak bizler de Müslümanca yaşar, bidayetince Müslümanca düşünür ve Müslümanca yaşarız. Rabbim bunu nasip eylesin inşallah. Evet, yeni bir konuya geçmiştik geçen hafta. Sahabenin sünnet anlayışı demiştik. Çok önemli bir mevzu. O kadar önemli ki belki birileri bu ifadeyi biraz mübalağalı, abartılı bulabilir. Ama gerekçesini de söyleyeyim. Eğer sahabeyi biz doğru anlarsak Kur'an'ı ve sünneti doğru anlarız. Çünkü sahabe nesli Kur'an ve sünnetin doğrudan muhatapları. Biz dolaylı muhataplar. Aramızda fasılalar var. Zaman farkları var. Birebir hatip ile muhatap olmama gibi bir dezavantajımız var. Ama sahabe neslinde böyle bir şey yok. Konuşan Allah Resulü, dinleyen onlar. Konuşan Cibril, dinleyen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ilettiği ilk muhataplar onlar. Arada hiçbir şey yok. Onun için onların Kur'an'a ve sünnete göstermiş olduğu tepkiler, hayata aksettirme noktasında vermiş olduğu çabalar bizler için çok önemli. Eğer biz o nesli doğru bir biçimde anlayabilirsek, eğer o neslin doğru bir biçimde Kur'an anlayışını ve sünneti algılayışlarını anlayabilirsek, bugün hayata bakış noktasında birçok farklılığımız olacak. Onun için bizim müşteri olacağımız, talebesi olacağımız, talip olacağımız yegane alan vahyin ve sünnetin ilk muhataplarının hayatları olmalı. Oradan, yani köklerden yola çıkarak aslında istikbalimizi yakalayacağız inşallah. Bu vesileyle sahabenin sünnet anlayışının çok derinlemesine tahlil edilmesi gerektiğinin altını çizelim. Burada ne kadarını tahlil ederiz o ayrı bir mesele. Belki temel koordinatları yakalamaya çalışacağız. Gerisini sizlerin engin ufkuna havale edeceğiz inşallah. Bu vesileyle yeniden geçen dersin o temel başlıklarını hatırlarsak demiştik ki genel itibariyle sahabedeki sünnet anlayışını iki başlık altında toplamak mümkündür. Birincisi duygusal anlama, ikincisi akli anlama. Tabi duygusal anlama ve akli anlama aslında birebir bizim muhteviyatını dolduracağımız meseleyi yansıtmıyor. Aslında içeriğine müracaat ettikçe asıl mesele ortaya çıkacak ama ancak bu şekilde formüle edebilir, başlıklandırabilirdik, bu kadarıyla yetindik. Onun için bugün belki de sadece duygusal anlama alanından neyi anlamamız gerektiğine dair bir zihni çaba vereceğiz. Duygusal anlama şu dostlar, sahabenin lafız ve şekil olarak sünnetin taliplileri olmaz. Ne demiştik? Lafız, mana ve maksat. Ama duygusal anlamada maksat biraz daha geri plandadır. Ve onu da şöyle ifade etmiştik hatırlarsanız. Bu anlama şeklinde tefekkürden ziyade sevgi ön plandadır. Sahabe ile Allah Resulü arasındaki sevgi. İşte bundan bahsettiğimiz zaman ayrıca bu konunun ele alınması gerekir. Çünkü sahabede gerçekten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı müthiş bir sevgi var. Hani hep duyarız, biz de söyleriz o sözü. Fedâke ebî ve ummî ve nefsî ve mâli ve evlâdî. Anam, babam, nefsim, evladım sana feda olsun ya Resulallah. Bunu biz de diyoruz, onlar da diyor. Ama onlar biraz düşünerek diyor. Biz arkasında bir şeyleri feda etmediğimiz için biz biraz daha ucuz diyoruz. Hatırlayın Hazreti Ömer'in o rivayetini. Bir gün Medine sokaklarında Allah Resulü ile yan yana gezerlerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir anda Hazreti Ömer'in elini tuttu. El ele biraz gezdiler. O anda öyle heyecanlandı ki Hazreti Ömer, ya Resulallah dedi, seni çok seviyorum. Ailenden de mi çok Ömer? Evet ya Resulallah. Annenden ve babandan da mı çok Ömer? Evet ya Resulallah. Evladından, malından da mı çok Ömer? Evet ya Resulallah. Nefsinden de mi çok Ömer? Hayır ya Resulallah. Olmadı Ömer. Olmadı. Demiyor. Hazreti Ömer gibi birisi ben seni nefsimden daha çok seviyorum demiyor, diyemiyor. Anında elini bırakıyor Allah Resulü'nün, eve geliyor. Buradan sonrasını oğlu Abdullah bize rivayet ediyor. Oturdu babam eşiğe. Dakikalarca düşündü. Ellerinin arasını aldı kafasını. Sağa verdi, sola verdi. Bir anda kalktı. O kalktı, kaçtı, ben de peşinden. Gitti Allah Resulü'nün önünde durdu. Ya Resulallah dedi, seni nefsimden de çok seviyorum. El-en ya Ömer, el-en. İşte şimdi oldu. Merak ettim diyor Abdullah İbni Ömer. Babacığım dedim, niye önce sorduğu zaman yok dedin, sonra düşündükten sonra evet dedin. Sanki kalbinde aynen ifade bu. Bir alet mi vardı ki çevirdin de bir anda o şeyler değişti. Geldin Allah Resulü'nün karşısına sevdiğini söyledin. Oğlum dedi Allah Hazreti Ömer. Onun sorgusunu yapmadan söylemek istemedim. Ucuz laf söylemedim yani. Önce ben tarttım, bu lafın arkasında durup durmayacağımın sorgusunu yaptım, sonra söyledim. Söyledi ve arkasında da durdu Hazreti Ömer. Hazreti Ebu Bekir'in sevgisine ait bir tablo anlatayım. Hicret gününü hatırlayın dostlar. İkisi yürüyor sadece. Ve bir anda Hazreti Ebu Bekir Allah Resulü'nün önüne geçiyor. Bir müddet önünde yürüyor, sonra arkasına geçiyor. Bir müddet arkasında yürüyor, sağına geçiyor. Bir müddet sağında yürüyor, soluna geçiyor. Allah Resulü'nün etrafında daireler çiziyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam merak etti. Ey Ebu Bekir dedi. Ne bu halin? Niye bir yerde yürümüyorsun da etrafında daire çiziyorsun? Ya Resulallah dedi. Düşünüyorum da şimdi sana önden bir saldırı gelse ve diyorum ki önüne geçeyim, o saldırı bana gelsin. Ya arkasından gelse diyorum arkana geçiyorum, o zarar bana gelsin. Sağına soluna etrafında daire çiziyorum. Beni çok mu seviyorsun ey Ebu Bekir? Evet ya Resulallah, canımdan bile çok. Neden? Eğer sana bir şey olursa ya Resulallah, ümmetin tamamı ağlar. Ama bana bir şey olursa sadece Ebu Kuhafe'nin oğlu ağlar. Varsın Ebu Kuhafe'nin evi ağlasın da ümmet ağlamaz. İşte sevgi bir örnek. Hazreti Osman'ı düşünün dostlar. Beni Ümeyye'nin mensubu Hazreti Osman. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinin başlangıcında iki önemli aile ile çatışmak zorunda kaldı. Biri Beni Ümeyye'ydi, biri de Beni Mahzum. Ebu Cehil ile Velid bin Mughire'nin kabilesi Beni Mahzum, Ebu Sufyan'ın kabilesi Beni Ümeyye. Ve Hazreti Osman Ebu Sufyan'ın yeğeni, Beni Ümeyye'ye ait birisi. İlk günler, ilk yıllar. Tebbet suresi nazil olunca Ebu Leheb, Utbe ve Uteybe isimli iki oğlunu Allah Resulü'nün iki kızıyla nişanlandırmıştı. Ya da zayıf bir rivayetle evlendirmişti. Rukiye ve Ümmü Gülsüm'le. Nazil olunca Tebbet suresi oğullarına boşayın dedi Muhammed'in kızları. Ve boşattı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam iki dul kızına bakmak zorunda kaldı o günler. Hazreti Osman sırf Allah Resulü'nün yüreğindeki o fırtınaları biraz dindirmek adına ailesinin her türlü baskısına rağmen gelip Rukiye'ye talip oldu. O olaydan sonra Hazreti Osman Mekke'yi terk etmek zorunda kaldı. Habeşistan'a hicret etti Rukiye validemizle. Bu bir sevgiydi işte dostlar. Ali'nin sevgisine ait birkaç şey söyledim. Hangi birini söyleyelim ki? Talha İbni Ubeydullah'ın Uhud günü sağ elini Allah Resulüne feda edişini mi? Abdurrahman İbni Af'ın Bedir'de Uhud'da sağ ayağını Allah Resulüne feda edişini mi? Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın dişlerini sırf onun yüzündeki miğferi sökme adına feda edişini mi? Nesibe'yi mi? Sümeyra'yı mı? Sevban'ı mı? Yoksa Rebi İbni Amr mı? Hepsi. Öyle bir aşk var ki onlarda. O aşkı ancak aşıklar tarif edebilir. O da bizde yok işte. Böyle bir aşk olduğu için sahabede. Şunu yapıyor sahabe. Allah Resulü ne yapıyorsa aynısını yapma gayreti. Sormuyor, soruşturmuyor. Efendimiz'i adım adım takip ediyor. Bundan dolayı sahabe ile Allah Resulü arasındaki ilişkinin 5 ayrı tezahürü var. 1- ittiba, 2- teessi, 3- teşebbüh, 4- taklit, 5- temessuk. Ne demek bunlar? 1- ittiba, tabi olmak. Ne söylüyorsa, ne yapıyorsa ona tabi olmak. 2- teessi. Teessi şu, Allah Resulü'nü hayatın temel belirleyicisi olarak tayin etmek. Yani hayatın müessisi. O müessis olacak. O tesis edecek, sahabe de o tesis edilen ölçülere uyacak. Bu da ikincisi. Üçüncüsü teşebbüh, ona benzemek. Onunla aynı. Nasıl yürüyor? Ben de öyle. Nasıl konuşuyor? Ben de öyle. Nasıl hareket ediyor? Ben de öyle. Bu da teşebbüh. Dördüncüsü taklit, birebir taklit etmek. Beşincisi de temessuk, onun sünnetine dört elle yapışmak. İşte sahabe bu dostlar. Bu 5 özellik, onların hayatının genel düsturu, Allah Resulü ile aralarındaki hukuku belirleyen 5 temel basamak. Bununla sahabe yaşıyor. Hiçbir şekilde başka bir şeye kapı açmadan. Onun için de çoğu zaman şunu sormuyorlar. Neden yaptı? Niçin yaptı? Kime karşı yaptı? Biz sormak zorundayız. Ama onlar bunu sormaya ihtiyaç duymuyorlardı. O mu yaptı? Eyvallah. Bize düşen aynısını yapmaktır diye. Onun için dostlar, tırnak içerisinde kullanacağım bu ifadeyi. Allah Resulü özel ibadetlerini sahabe yanında yapmaktan korkuyordu. Niye korkuyordu? Çünkü biliyor. O yapmaya başlayınca anında sahabe ona ittiba edecek. Onun için nafile ibadetlerinin hiçbir tanesini Allah Resulü çok özel durumlar olmazsa cemaatin önünde yapmıyordu. Hatırlayın o teravih rivayetini. Neden Allah Resulü eve aldı teravih namazlarını? Sahabeden korktuğu için. Yaparsam 2-3 gün bir ömür bunlar bırakmayacaklar diye. Bunun için Allah Resulü asla özel bazı davranışlarını, özel ibadetlerini sahabenin önünde yapmazdı. Mesela özel bir ibadeti vardı onun. Özellikle Ramazan'ın son günleri. Visal orucu tutardı Allah Resulü. Ne demek visal oruç? 2 gün, 3 gün iftar etmeden arka arkaya oruç tutardı. Bunu kendi tutar ama asla ashabından birinin tutmasına müsaade etmezdi. Tutanları da uyarırdı. Sizler benim gibi değilsiniz. Beni Rabbim yediriyor, Rabbim içiriyor. Siz sakın ha böyle bir şey yapmayın derdi. Buna rağmen gizli gizli yapanlar vardı. Abdullah İbni Ömer gibi, Abdullah İbni Amr gibi, Ebu Derda gibi bazı sahabiler Allah Resulü'nü sırf taklit etme adına bu oruçtan tuttuklarına dair rivayetlere rastlıyoruz. Böyle bir ilişki var işte Allah Resulü ile sahabe arasında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da dostlar, sahabenin bu düzeyde kendisini taklit etmesine asla ses çıkarmıyor. Ama bir noktaya kadar. Neresi o nokta biliyor musunuz? Eğer tercihler bireysel sahada kalırsa Allah Resulü ses çıkarmıyor. Ama bireysel sahadan toplumsal dayatmalara dönüşürse anında müdahale ediyor. Burası çok önemli. Ve bizim ihmal ettiğimiz bir alan burası. Bireysel olarak biri şunu söyleyebilir. Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize intikal eden her şeye, vacibine, farzına, müstehabına, adabına fark gözetmeksizin her şeyine tabi olup taklit edeceğim. Bunu diyenler var. Mesela sahabeden Abdullah İbni Ömer. Bir gün birisiyle aralarında tartışma var. Karşıdaki zat ona diyor ki, sen bunu yapıyorsun ama Allah Resulü bunu hayatında sadece bir kez yapmış. Ve bunun dindeki yeri müstehap bile değil. Diyor ki Abdullah İbni Ömer, boş ver müstehabını, vacibini, farzını. Yapmış mı? Yapmış. Yeter bana. Ben yaptığını yapmakla ancak kendimi tatmin ederim. Onun yaptığını yapmak beni ancak mutlu eder diyor. Onun içinde sahabe şunu soruyor. Neden hoşlanıyor? Nasıl giyiniyor? Neler yapıyor? Neleri yiyor? Nasıl yiyor? Aynısını yapma noktasında gayret ortaya koyuyor. Ve Allah Resulü de ses çıkarmıyor. Ama dedik ya, bir sınırı var onun. Bireysel tercihler sahasında kaldığı anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bir müdahale yok. Ama bireysel sahadan toplumsal dayatmaya dönüştüğü anda anında müdahale geliyor. Nasıl mı? İşte Buhari'den bir rivayet. Ebu Mesud el-Ensari rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, kendi ilim otoritelerinden biri olan Muaz İbni Cebel'i Medine'nin biraz uzaklarındaki bir mahalleye imam olarak tayin etmişti. Muaz İbni Cebel dostlar, Allah Resulü hayatta iken fetva verecek kadar dini, İslam'ı, ilmi bilen 12 sahabiden bir tanesidir. Bu zat imam olarak tayin ediliyor. Tabi Muaz gibi bir sahabi namazları uzun sürelerle kıldırmaya başlıyor. Ve birisi Allah Resulüne bunu şikayet ediyor. Ya Resulallah diyor, Muaz uzun sürelerle namazları kıldırıyor. Biz ise zorlanıyoruz. Ebu Mesud bu olayı bize aktaran, vallahi diyor ömrüm boyunca Allah Resulü'nün bu kadar sinirlendiğine ikinci kez şahit olmadım. Öyle bir gadaplandı ki o alnındaki damar hemen şişmeye başladı. Çabuk dedi insanları mescide toplayın. İnsanlar mescide geldi, kendi minbere çıktı. Ey insanlar dedi, size ne oluyor ki insanlara ağır şeyleri şart koşarak dinden soğutuyorsunuz? Siz insanların Allah'ı ve Resulünü inkar etmelerini mi istiyorsunuz? Sizden biriniz imam olduğu zaman hafif süreleri, kısa süreleri okusun. Unutmasın ki cemaatte yaşlısı var, hastası var, işi acele olan var. Eğer imamsanız bunu yapmak zorundasınız. Görüyor musunuz dostlar? Bunu söyleyen biri, bunu söyleyen otorite, bunu söyleyen peygamber bir tek rekatta 5 büyük süreyi okuyan birisi. Onu da rivayet ediyor bize Abdullah İbni Mesud. Bir gece diyor, Efendimizin teheccüd kıldığını gördüm. Vardım, ses çıkarmadan arkasında ona tabi oldum. Allah Resulü Bakara suresini okudu. 286 ayet. Ben şimdi Bakara'yı bitirince rukuya gideceğini zannettim. Baktım bir besmele ile Nisa'ya başladı. Ali İmran'a başladı, affedersiniz. Ali İmran'ı da bitirdi. Ben şimdi rukuya gideceğini beklerken Nisa'ya başladı. Ölmüştüm diyor Abdullah İbni Mesud. Defaatle namazı yarıda bırakıp kaçmayı düşündüm. Takatim kesilmişti. Ama Allah Resulü'nün cazibesinden dolayı bırakamadı. Nisa'yı bitirdi, Maide'ye başladı. Maide'yi de bitirdi, öyle rukya gitti. 600 sayfalık Kur'an'ın 126 sayfası. Altı sayfayı bir ayet, bir rakette okuyor Allah Resulü. Kendi okuyor. Sahabenin de böyle kıldığını biliyor. Ama bunun topluma dayatmasına asla müsaade etmiyor. Hayır diyor. İnsanları nefret ettirmeyin, sevdirin. Güçleştirmeyin, kolaylaştırın. Çünkü böyle bir kulluğun ancak her insanın yapabileceğine inanıyor Allah Resulü. Onun için de asla bireysel tercihlerin toplumsal dayatmalara dönüşmesine müsaade etmiyor. Ve sahabe de böyle anlıyor. Sahabe de kendi yaptıkları bireysel tercihleri topluma dayatmıyorlar. Duygusal anlayan sahabelerden örnekler vereceğim size. Bu insanlar Allah Resulü'nün ne için dediğini, kime dediğini umursamadan, o dediyse tamam, o yaptıysa tamam diyerek onu taklit etmeye çalışanlar. Ama asla hiçbiri, birkaç istisna var, yeri geldiğince belki onlardan da bahsederiz. Birkaç istisna dışında genel itibariyle dayattıklarına dair bir rivayete rastlamıyoruz. Geçen ders söylediğim o rivayeti hatırlayalım. Kadı İyaz'ın Şifa-i Şerif'te aktardığı. Abdullah İbni Ömer hacca gidiyor. Bir yere geldiği zaman devesinin yönünü Mekke'nin aksi istikametine çeviriyor. Bir müddet deveyle yürüyor, bir noktaya geliyor. Orada biraz duruyor, geri dönüyor. İnsanlar merak ediyorlar. Ey hayırlı adamın oğlu, neden böyle yaptın? Vallahi la edri. Fa'alehu fa'altuhu. Bilmiyorum. O öyle yaptı, ben de böyle yaptım. Allah Resulü öyle yapmıştı. Ben de ne yaptığını, neden yaptığını, niçin yaptığını sormadan aynısını yaptım. Bunu yapıyor. Peki Abdullah İbni Ömer şunu yapıyor mu? Haydi Allah Resulü'nün bir sünnetini ihya etme adına beraberce o mıntıkaya gideceğiz diyor mu? Demiyor işte. Kendi yapıyor ama insanlara söylemiyor. Dayatmıyor. Bu işte. Onların sünnet algısının altında yatan şey bu işte. Bireysel tercihlerini toplumsal baskılara, dayatmalara dönüştürmüyorlar. Bakın başka bir rivayet. Bukhari, Tirmizi ve İbn-i Sad'ın ortaklaşa aktardıkları bir rivayet. Enes bin Malik bizlere rivayet ediyor. Allah Resulü'nün bilafasıla 10 yıl hizmetinde bulunmuş o yiğit sahabi. Bir gün diyor, Ensar'dan birisi bizi yemeğe davet etmişti. Benle Allah Resulü o davetli olduğumuz eve gittik. Sofra kuruldu, sofraya bir kabak yemeği geldi. Efendimiz oturdu o yemeğin başına. Öyle bir iştahla yedi ki o kabağı, ben o güne kadar kabağı sevmezdim, kabağı sevmeye başladım. Onun sevdiğini ben de sevmeye başladım. Çünkü seven sevdiklerinin sevdiğini de severdi. O günden sonra Enes şunu diyor. Ne zaman kabak görsem hey gidi bitki derdim. Maşallah sana, Allah Resulü seni sevdiği için ben de seni seviyorum. Enes bunu diyor. Bunu da yaşıyor ama bir gün olsun bunu dayatmıyor. Bir sofraya geldiği zaman ashabtan birileri yemeyince o yemeği anında adamın gırtlağına yapışıp da sen sünneti ihlal ediyorsun, nasıl Allah Resulü'nün sevmediğini sevmezsin demiyor. Kendi yaptığı kendiyle kalıyor. Asla topluma böyle bir şeyi dayatmıyor. İşte sahabenin belki duygusal olarak anlayanlardan bile alacağımız şey bu. Ahmet bin Hanbel'in bir rivayeti Müsned'de aktarır bize. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir yere davetli yine. Yanında Meymune validemiz var. Sofra kuruluyor. Allah Resulü sofraya oturmak için harekete geçiriyor. Anında Meymune validemiz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına varıyor ve kulağına şöyle fısıldırıyor. Ya Resulallah, gelen yemek keler etidir. Efendimiz varmıyor sofraya. Yemiyor çünkü onu. O eti yemediği için sofraya varmıyor. Ama sofranın sakinleri var. Kim? Fadıl İbni Abbas, Halid bin Velid ve Ravi'nin isim vermediği bir hanım sahabi. Bunlar oturuyorlar, afiyetle o eti yiyorlar. Meymune validemiz de şunu diyor. Efendimin yemediğini ben yemem. Allah Resulü ne Meymune validemizi bu davranışından dolayı takdir ediyor, ne de Halid bin Velid ile Fadıl İbn Abbas'ın o yemeği yediklerinden dolayı onları tahkir ediyor. Ölçü bu işte. İkisine de bir şey yok. Çünkü din sahasına ait bir şey yok. Kişisel bir tercihtir. Meymune validemiz tercihini Allah Resulü ile beraber hareket etme adına göstermiştir. Ama diğer iki sahabi o tercihi uygulamamışlardır. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne ona ne diğerlerine bir şey söylemiştir. İbn-i Sad yine Bukhari ve Müslim ortaklaşa rivayet ederler. Ebu Eyyub el-Ensari'den. Yemek ikram edildi diyor bir yerde. Allah Resulü yemedi. Baktım yemeğin içerisinde sarımsak var. Vardım yanına. Ya Resulallah haram mı sarımsak yemek? Hayır asla dedi. Peki niye yemediniz? Ben yemek istemiyorum dedi Efendimiz. Hoşlanmıyor musun ya Resulallah? Hoşlanmıyorum. Senin hoşlanmadığından ben de hoşlanmıyorum. Bir ömür ağzına sürmedi sarımsağı. Ama dayattı mı? Şöyle yapın dedi mi? Yiyenleri kınadı mı? Asla. kendi kişisel tercihini belirledi, ona göre de amel etti. Ve bir ömür de o amelinin üzerinde sabit kaldı. Ama hiçbir zaman başkalarına böyle bir şeyi mecburiyet olarak dayatmadı. İşte Allah Resulü'nün ashabının lafız ve şekil olarak algılayanların bile yaptıkları şey bu. Ama nasıl olduysa tarihsel süreç içerisinde biz bu kişisel tercihleri din adına, sünnet adına getirip dayattık insanlara. Ona da birkaç örnek vereyim ki anlaşılmış olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis kitabının bize aktardığına göre dostlar, teheccüd namazına kalktığında teheccüdünü kılar, sonra biraz bekler, imsakın ilk vakitlerinde de sabah namazının iki rekatlık ilk sünnetini kılardı. Sonra sağına uzanır, istirahat ederdi. Bu kişisel davranışını öğrenen ashabtan bazıları aynısını uygulamaya başladılar. Bir anda Mescid-i Nebevi sağına doğru uzanıp yatan insanlarla dolmaya başladı. Bu öyle bir hale geldi ki zaman süreci içerisinde sanki Efendimizin aynen sabah namazının sünnetlerine vermiş olduğu ehemmiyetin bir benzeri de buna gösterilerek terk edilmesi hoş olmayan bir şey olarak anlaşıldı. Hazreti Ayşe validemiz bunu duyunca ashabın ileri gelenlerinin bulunduğu bir topluluğa şunu söyledi. Doğrudur. Efendimiz bunu yaptı ama bunu bir sünnet olsun diye yapmadı. O yoğun, uzun teheccüd namazlarından sonra biraz istirahat etmek için böyle yapıyordu. İstirahata ihtiyacınız varsa siz de yapın. Yoksa eğer sakın ha bunu bir sünnet olarak anlamayın. Ama Hazreti Ayşe'nin bu uyarısına rağmen halen Arap dünyasında gidenler bilir, mescitte bu manzaraları görürsünüz. Bunu da sünnet adına yapıldığını görürsünüz. Yine Şafilerin rekatlar arasındaki istirahat celsesinin de kökeninde böyle bir şey vardır. Allah Resulü uzun namazlarından sonra ikinci rekata ya da diğer bir rekata kalkmadan önce biraz olsun istirahat için otururdu. Teşehhüd aralarından önce. Ama bunu bazı Şafi imamlar nasıl anladı? Allah Resulü'nün yaptığı bir sünnet olarak anladı. Ve nesillerden nesillere de bu sünnet olarak aktarıldı. Ama sahabenin bizatihi duyanları olsaydı anında bu olaya da müdahale ederler. Ve bunu da düzeltirlerdi. Hayır derlerdi. Allah Resulü bunu bir istirahat olsun diye yaptı. Başka bir şey yine özellikle selefi kardeşlerin namazın aslındanmış gibi gösterdikleri bir şey. Sütre edinme meselesi. Öyle ki bazıları sütrenin olmadığı bir namazın sahih olmadığına, sıhhatine gölge düştüğüne dair bazı rivayetler aktarırlar ki aslında sütre bahsinde sahih hadis kitaplarının aktardığı o hadisler doğrudur. Onlarda hiçbir şey yok. Ama Resulullah'ın neden onu söylediğine dair o amaç göz ardı edildiği için ne yazık ki bu namazın rükünlerinden ya da şartlarından biri olarak anlaşıldı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki sahrada bile olsa namaz kıldığınız zaman önünüze bir şey koyun. Bir perde edinin. Bir şey edinin ki namazlarınızda sizleri birileri rahatsız etmesin. Eğer kılınan yerde böyle bir şey yoksa, rahatsızlık edilme gibi bir ihtimal yoksa ille de sütre şartı yoktur ki. Sütrenin illeti budur. Dolayısıyla bu illet ihmal edilince, hayır Allah Resulü dedi, dolayısıyla konmalı diye bir şartı ileriye sürdüğümüz zaman aslında sünnetin ruhuna muhalefet etmiş oluruz. Aynı bu bahiste incelenmesi gereken başka bir mesele daha var. Mesela İmam Malik'in ve Müslim'in ortaklaşa rivayet ettikleri, ravisi de Ebu Said el-Hudri olan o hadiste. Efendimiz aleyhissalatü vesselam der ki, sizden biri namaz kılarken önünden biri geçmemesi için gücü yettiğince kılacağı yerleri güzel bir biçimde tespit etsin. Yani kıldığı yerde kendisine rahatsızlık verilmeyecek bir yeri tayin etsin. Oldu ki namaza başladı ve biri de önünden geçmek istedi. Ne yapsın? Hadisin orijinal ifadesinde fel yuqatilhu, katele ne demek? Öldürmek. O halde namazına engel olmak isteyen ya da namazının önünden geçmek isteyeni öldürsün mü? Hayır. Buradaki katale lafzı müşterektir işte. Ona engel olsun diye. Ama ne ilginçtir ki buradaki kateleyi yektulu olarak gerçek manada, hakiki manada İslam tarihinde anlayanlar da olmuş. İbni Hacer Fethul Bari'de verir bazı Şafi imamlarının böyle anladığına dair, az dahi olsa öldürüleceğine dair. Ama bu çok fazla itibar görmemiş. Onunla mücadele etsin. Nasıl mücadele etsin? Biri önünden mi geçiyor? Önünden geçme mahalini de belirtiyor aslında Allah Resulü. Ruku ve secde mahali. Oralara, eğer oralardan geçiyorsa elini uzatsın, ona engel olsun. Adam halen geçmeye diretirse biraz itsin. Daha da geçmeye diretirse biraz daha sertçe itsin. Uygulama da bu yöndedir. Peki bu nasıl uygulanmış dostlar İslam tarihinde? Öncelikle adam burada namaz kılar. 5 metre mesafe vardır, geçemez oradan. İlle arkasından dolaşmalı. Önünden geçince namazına bir sıkıntı vereceğini düşünür. Namaz kılan da namazına sıkıntı uğradığını zanneder. Ama bizzat Hazreti Ayşe validemiz bize rivayet ediyor. Efendimiz namaz kılarken ben onun tam karşısına uzanırdım. Tam karşısına. Secde ve ruku mahallerinin dışında karşısına uzanırdım. Hani engel oluyordu? Olsaydı herhalde en başta Ayşe validemiz bu noktada bizi uyarırdı. Hayır. Ölçü odur. Ölçü ruku ile secde mahalleridir. Bu mahallere biri girdiği zaman uygulamayı da ashab bize gösteriyor. Bereket versin ki bu uygulama bizde fazla yok. Ama bizzat ben Mısır'da şahit olmuştum birkaç tanesine. Üçüncüsünü en başa alır Araplar. Yani o sert vurma hadisesi var ya. Biri geçmesin, Allah muhafaza, geçti mi anında geçirir. Bunu demiyor. Engelle doğru ama en son bunu yap. Dayatırsa ki kim dayatır yani? Adam görmemezliğine gelmiştir. Gafletine gelmiştir. Yoksa kasti olarak hiç kimse geçmez bir namazın önünde. Onun için birincisi sünnete muvafık olan eliyle işaret etmesidir. Ya da hafifçe göğsüne vurmasıdır. Ama sertçe vurması değil. Bu uygulama ne yazık ki daha ilk dönemlerde sıkıntıya sebebiyet vermiş. Hazreti Osman halife iken bir mesele geliyor. Nedir mesele biliyor musunuz? Adamın burnu kırılmış. Sebebi bu. Öyle bir vurmuş ki namaz kılan burnunu dağıtmış adamın. Ve bu hadise geliyor Hazreti Osman'a. Hazreti Osman da adama diyor ki niye böyle yaptın? Ey emir el müminin diyor. Sen duymadın mı Allah Resulü'nün söylediği sözü? Neymiş o söz? Biraz önce okuduğum hadis söylüyor. Müjde veriyorum sana ki hem namazını zayi ettin hem de adamın burnunu. Hazreti Osman bunu söylüyor. Ve uygulamadaki yanlışa dikkat çekiyor. Bu değil sünnet diyor. Sünnetteki ölçünün ne olduğunu bizatihi kendi gösteriyor. İşte dostlar, eğer ehemmiyet sırasını sünnetin tayin ettiği şekillerde bizler oluşturmazsak, bazen çok basit meseleleri insanlara çok önemli bir şeymiş gibi dayatabiliriz. Ne gibi? Ayakta su içmek gibi. Sünnettir değil mi ayakta su içmemek? Oturarak su içmenin sünnet olduğunu biliriz biz. Fahrettin Hocam da burada. Erzurum'da bir konferanstayız. Oradan yola çıkarak aslında bir şey söyleyeceğim. Bilinen bir zat, siz de hepiniz tanıyorsunuz ama ismi mevzubahis değil. Şu anda da Almanya'da kendisi konferans veriyor ayakta. Saatlerce konuştu o zavallı hoca efendi. En son dayanamadı, ayakta iki yudum su içti. Kıyamet koptu konferans salonunda. Lise yıllarında. Homurdanmalar, bir şeyler söylenmeler. En son birkaç tanesi terk etti salonu. Birileri hızını alamadı, bir not yazdı hoca efendiye. Hocam sünneti ihlal ettiniz, ayakta su içtiniz diye. Geldi kağıt, hoca efendi okudu. Bir şeyler söyledi tabii ama pek de ikna edemedi kimseyi. Aradan yıllar geçti, Riyâ-yus Salihin'i okuyorum ben. Bir baktım ki 114. bapta İmam Nevevi şöyle bir başlık atmış. Babu beyan cevaz eşşurbu kaimen. Ayakta su içmeye cevaz babı. 6 tane hadis rivayet ediyor İmam Nevevi. Ayakta su içileceğine dair. Ve o 6 hadisten ikincisi de Hazreti Ali tarafından rivayet ediliyor. Buhari'den rivayet ediyor. Hadiste de şunu söylüyor Hazreti Ali. Kufe'de halife iken birileri ayakta su içilip içilmemesi meselesinde birbirlerine girmiş. Bana çabuk bir su kırbası getirin demiş Hazreti Ali. Su kırbası gelmiş, ayakta lıkır lıkır lıkır lıkır içmiş. Vallahi yemin ederim ki Allah Resulü defaatle böyle su içti. Bunu söylüyor. Söylemek zorunda kalıyor. Çünkü dinin asli meselelerinden olmayan bir meselenin insanlara din diye dayatılması da o gün Hazreti Ali'nin zoruna gidiyor ve bunu söylemek zorunda kalıyor. Uygulamasını da göstererek. İşte bu dostlar. Ölçü bu olmalı. Bir şeyleri söylerken gerçekten sünnetteki yerinin ne olduğunu da doğru bir biçimde tespit ederek söylemeli. Bireysel tercihlerini Allah Resulüne benzeme adına, onunla beraber olma adına yapanları takdirle karşılamalı. Giyiminde, kuşamında, oturuşunda, davranışlarında her haliyle Allah Resulüne benzeyenlere gıpta ile bakılmalı. Alkış tutulmalı, takdir edilmeli. Ama hiç kimse dinin aslından olmayan bir meseleyi din namına insanlara dayatmamalı. Bu bir ölçüdür. Ve bu ölçüyü Allah Resulü bize öğretiyor. Ashab bize öğretiyor. Rabbim anlayanlardan eylesin inşallah. Anlayıp da hayatlarına doğru bir biçimde aktaranlardan eylesin inşallah.